Robot Roomba i7 za 2399. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. 7 sekund temu minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy czwartek, jest już 2 kwietnia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Piotr Jaśkowiak. Do 51 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce. Przedsiębiorcy i samozatrudnieni składają wnioski o świadczenia przewidziane w tarczy antykryzysowej. Sanepid instruuje samorządy, jak odkażać ulice. 59 nowych przypadków zakażenia, 5 kolejnych osób zmarło. Ministerstwo Zdrowia podało pół godziny temu najnowsze dane o rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Łącznie liczba zakażonych wzrosła do 2692. Zmarło 51 osób. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi doniesienia na ten temat. Karolu, co jeszcze wiemy o nowych przypadkach? Wśród 5 nowych przypadków śmiertelnych 3 osoby miały inne, jak mówią lekarze, współistniejące choroby. To 65-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu oraz 61-letni mężczyzna i 77-letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu. 2 kolejne przypadki dotyczą 56-latka z Krakowa i 58-latka z Koszalina. Najwięcej nowych zakażeń od 7 do 11 potwierdzono w Wielkopolsce, w Łódzkiem, na Dolnym Śląsku, Podlasiu, Śląsku i Podkarpaciu. Po kilka nowych przypadków odnotowano w Małopolsce, na Pomorzu, na Warmii i Mazurach oraz w województwie lubelskim. Liczba zakażeń w Polsce, przypomnę, zbliża się do 2700. 51 osób zmarło. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Mikroprzedsiębiorcy i samozatrudnieni starają się o świadczenia postojowe. Do ZUS-u trafiło 15 tysięcy wniosków. Taką możliwość przewiduje tarcza antykryzysowa. Jeżeli mówimy o osobach, które są na umowach zleceń, na umowach cywilnoprawnych, czy prowadzą własną działalność gospodarczą jednoosobowo, czy są na umowach o dzieło, nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, czyli nie mają na przykład umowy o pracę, to oni mogą skorzystać z tego świadczenia postojowego, które będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To jest ta kwota 2080 zł jednorazowa. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed dodaje, że w ZUS-ie można się ubiegać o zwolnienie ze składek na 3 miesiące. A w powiatowych urzędach pracy o pożyczkę. 5 tysięcy złotych i też dotyczy mikroprzedsiębiorców, jak również dotyczy to tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Ważne jest, żeby w tym przypadku, w tym okresie 3-miesięcznym i później kolejne 3 miesiące zachować stan zatrudnienia i wtedy można skorzystać z drugiego warunku, czyli umorzenia tej pożyczki. Niezbędne informacje o wsparciu dla przedsiębiorców można znaleźć na stronie gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Informacje o tarczy także na portalu polskieradio24.pl. Główny inspektor sanitarny wydał zalecenia dotyczące odkażania miejsc publicznych. Trafią one do samorządów. Rzecznik GIS-u Jan Bondar informuje, że wytyczne zawierają listę właściwych środków do odkażania, a także zalecanych miejsc i pory odkażania. To jest taki bardzo techniczny dokument, który mówi, jakie środki należy używać, w jakich stężeniach, w jakich miejscach. To mogą być przystanki autobusowe, to mogą być miejsca na przykład przy zakładach pracy. To mogą być również te wszystkie miejsca, w których wystąpiło zachorowanie. W Warszawie pierwsze odkażanie miejsc publicznych zaplanowano dziś w nocy. Stołeczny ratusz poinformował, że do odkażania używana będzie woda ozonowana. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski apeluje do nastolatków: respektujcie ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Nie buntujcie się, bądźcie odpowiedzialni. W tej chwili walczymy o zdrowie, a być może często i życie, zwłaszcza tych osób, które są najbardziej zagrożone, czyli osób starszych. I nawet jeżeli młodzi ludzie czują się zdrowi i silni, to proszę pamiętać, że także wśród nich zdarzały się ofiary śmiertelne, a oni sami mogą być nosicielami tej choroby. Myślę, że nikt z młodych ludzi, gdyby go zapytać, nie chciałby śmierci swojego dziadka albo swojej babci. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą wyjść z domu tylko pod opieką. Za złamanie zakazów wprowadzonych na czas epidemii grozi kara od 5 do nawet 30 tysięcy złotych. W Belgii z powodu koronawirusa zmarło przeszło 1000 osób. Zakażonych jest 15 razy więcej. W belgijskich szpitalach przebywa obecnie ponad 500-300 pacjentów, z czego ponad 1100 na oddziałach intensywnej terapii. Centrum Kryzysowe poinformowało, że od połowy marca prawie 2,5 tysiąca osób wyzdrowiało i zostało wypisanych ze szpitali. Podczas konferencji prasowej rzecznik centrum Emmanuel André kolejny raz zaapelował, by wszyscy stosowali się do zakazów. Ważne, byśmy przestrzegali ograniczeń. One nie zostaną na razie zniesione, bo my musimy utrzymać wolne miejsca w szpitalach. A belgijskie władze poinformowały, że do końca tygodnia zamierzają zrealizować wyznaczony cel i przeprowadzać 10 tysięcy testów dziennie na obecność koronawirusa. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Belgi przestali się czarować. Uznali już teraz, że z powodu pandemii rzecz jasna nie da się dokończyć ligowych rozgrywek i ogłosili, że piłkarskim mistrzem kraju została ekipa FC Bruges. Reszta drużyn zajęła pozycje adekwatne do stanu tabeli w momencie przerwania ligi. Idąc piłkarskim tropem, Benelux zamieniamy na Koreę Południową. Tam, jak wiadomo, sytuacja pandemiczna się stabilizuje i dlatego zawiadujący Tottenhamem pozwolili na wyjazd do ojczyzny swojemu skrzydłowemu. Hwang Min-son postanowił i słusznie ten czas wykorzystać na obowiązkowe 3-tygodniowe szkolenie wojskowe. Zostanie skoszarowany na wyspie Jeju, określanej mianem koreańskich Hawajów i znanej z kamiennych posągów, czarnej wieprzowiny i kobiet morza. Te przy dużym szczęściu można spotkać w piankach i maskach nurkujące w morzu i poławiające małże, ośmiornice i jeżowce. Nie wiemy, czy owocami morza zajada się Iga Świątek. Wiemy za to, co robi w przerwie w rozpędzającej się tenisowej karierze. Poza treningami, których pierwszy raz w życiu mam niewiele, zakuwam do matmy rozszerzonej. No to jest bardzo trudna matura, więc wymaga dużo ćwiczeń, więc właściwie trenuję w inny sposób. Trenuję mózg tym razem i mimo tego, że od 2 tygodni jestem w domu i przebywam na kwarantannie, no nie nudzę się, bo mam właśnie szkołę i pierwszy raz mogę skoncentrować się w 100% na nauce, więc staram się znaleźć pozytywy w tej sytuacji. Gdyby ktoś nie wiedział, podpowiadamy, nasza najbardziej utalentowana tenisistka ma dopiero 18 lat i szykuje się do matury. Jak słyszeliśmy, Iga to umysł ścisły. Inaczej czas wolny zaplanował sobie Andreas Wellinger, mistrz olimpijski w skokach. Po niedokończonym sezonie, w którym i tak nie brał udziału przez kontuzję, czmychnął na antypody, żeby posurfować. Teraz można oglądać go na zdjęciu z ręką na tęblaku. Zlichnął obojczyk, biedaczysko, a my nieraz sugerowaliśmy, że skoczkowie to kruche istoty. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny, za kwadrans biegam, bo lubię. I jeszcze króciutko, jeśli Państwo pozwolą, o pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu. Na północy także deszczu ze śniegiem, w górach śnieg. Na północy możliwe burze, a nawet opad krupy śnieżnej. Temperatura od 7 do 10 stopni, na południu Lubelszczyzny i na Podkarpaciu nawet 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Uwaga, uwaga. Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Zakupy bez wychodzenia z domu? To proste. Pobierz aplikację Allegro lub wejdź na allegro.pl. Znajdź produkt, którego szukasz i dodaj go do koszyka. Wybierz wygodną dostawę i zapłać tak, jak lubisz. Udanych zakupów życzy Allegro. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Odrobina optymizmu, prosto w oczy. Słońce przy Myśliwieckiej właśnie teraz zaczęło świecić. Jak pogoda u Państwa? W Państwa stronach 227-3-71-335 zd@polskieradio.pl. Mam już swoje lata. Trapią mnie różne choroby. Koronawirusa mogę nie przetrwać. Dlatego proszę, zostań w domu. Do tego zachęcamy. 22 i 7 trójek Państwo telefonują. Dla seniorów 2 godziny. A na naszym osiedlu jest 90% mieszkańców, ja z Przemyśla dzwonię. To seniorzy i tylko 2 godziny to jakieś nieporozumienie. Zakupy tylko dla seniorów między 10 a 12 to jest przywilej, wtedy tylko seniorzy do sklepów. Natomiast to, proszę Państwa, absolutnie nie świadczy o tym, że w innych pozostałych, wszystkich pozostałych godzinach, kiedy sklep jest otwarty, seniorzy nie mogą robić zakupów. Mogą robić cały czas, a w tych godzinach tylko oni powinni w sklepach przyjść. przebywać. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, prawie kwadrans po 17. Zerkamy, co na świecie dzieje się w sprawie epidemii. W walce z pandemią Izrael sięga po służby specjalne. W normalnych czasach izraelski rząd zostałby oskarżony o inwigilację obywateli, ale dziś otrzymał mandat społeczny do niemal nieograniczonej kontroli. Mówi Nissan Tsur, korespondent izraelskiej rozgłośni Israeli Public Broadcasting Corporation. The Shabak, Shirut Bitachon Klali, General Security Service. Security Service has been Shenbet to służby specjalne Izraela, nasz kontrwywiad. Używają wszelkich narzędzi elektronicznych do inwigilacji. Wcześniej narzędzia te służyły im do śledzenia terrorystów. Teraz służby otrzymały uprawnienia, by swoimi metodami obserwować tych, którzy powinni przebywać w izolacji ze względu na zagrożenie pandemią. To track people who violated the isolation they were supposed to be. Rzeczywiście Izrael tutaj użył nie tylko kontrwywiadu, który za pomocą agregacji różnego rodzaju danych. Doktor Bolesław Piasecki, Akademia Sztuki Wojennej. Zidentyfikował 500 ludzi, którzy powinni być poddani kwarantannie, a się nie zgłosili, ale także wywiadu, który ma już także długoletnią tradycję pozyskiwania w sposób niejawny materiałów, które Izrael potrzebuje. Tutaj chodzi o materiały oczywiście natury medycznej. Ale też nie jest jedynym krajem, który zbiera tego typu informacje. Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. Na przykład w Singapurze wykorzystywana jest aplikacja mobilna, która służy temu, żeby też śledzić, gdzie osoby się przemieszczają i kto w ich okolicy się znajduje. Ale tamta aplikacja została zaprojektowana z myślą o prywatności. Czyli ta aplikacja funkcjonuje w taki sposób, że dobrowolnie obywatele, być może nawet przymusowo, instalują je na swoich telefonach. Wydaje mi się, że tu w przypadku państw europejskich opór społeczny wobec takiego masowego nadzoru byłby większy. Natomiast nie zapominajmy, że ten w wielu aspektach ten nadzór już istnieje, te dane już są gromadzone. Chodzi tutaj także dane o sposób, w jaki korzystamy z internetu. Te dane ktoś ma, korporacje, od których kupujemy dostęp do internetu, mają i są one na przykład masowo wykorzystywane w świecie marketingu. Stoimy w obliczu takiej sytuacji, która wymusza pewne przeredefiniowanie różnych pojęć, między innymi też pojęcia prywatności, czy też tego, co jest dozwolone w granicach prawa ochrony do prywatności. Z przeprowadzonych właśnie ankiet wynika, że większość Izraelczyków popiera użycie metod kontrwywiadu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, pomimo naruszenia sfery prywatności. Pojawiają się wprawdzie pewne obawy, przeważa jednak opinia, że dane nie zostaną użyte do innych celów niż tych związanych ze zwalczaniem pandemii. Jeśli tą operację przeprowadzić z głową i przede wszystkim czasowo, to wydaje mi się, że może to być dobry sposób na to, żeby namierzyć jednak pewną grupę osób, którym pomoże się w tym, żeby przekazać im informację, że nawet jeśli oni sami nie odczuwają żadnych negatywnych skutków infekcji koronawirusem, to przecież mogą zarażać innych. Izraelskie metody walki z pandemią przedstawiła Magdalena Dercz. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Ostrzegamy i przypominamy. A teraz biegowa lista przebojów numer jeden z tego zestawienia. Biegowa lista przebojów to numer jeden w zestawieniu. 17.22. Krzysztof Łoniewski już na Państwa czeka. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Sytuacja w kraju zmienia się dynamicznie. Jeszcze przed tygodniem mój biegowy przyjaciel Paweł Januszewski podpowiadał, jak w dobie kwarantanny zaczynać bieganie, bo to, jak mówią jednym głosem, lekarze podnosi odporność. Nowe zarządzenia rządowe zakazują już jednak nawet joggingu i proszę o tym pamiętać. Są już bowiem pierwsi biegacze, którym wlepiono za przebieżkę mandaty. My, ludzie sportu, łatwo się jednak nie poddajemy. Wykorzystajmy ten czas na ćwiczenia rozciągające, stabilizacyjne i wzmacniające. Zapewniam, że wyjdzie nam to wszystkim na zdrowie. Od kilku dni serię takich ćwiczeń pod okiem eksperta doktora Remigiusza Rzepki z NL Sport prezentujemy na portalu Trójki i trójkowym Facebooku. A pan doktor teraz co nieco o nich opowie. Ćwiczenia, które zaplanowaliśmy, ułożyliśmy w trzy bloki, które pozwalają nam adresować podstawowe aspekty, czyli pracę nad mobilnością, zakresem ruchu, to co nas, mówiąc tak kolokwialnie, pozwoli rozciągnąć, przygotować nasze ciało do ćwiczenia. Następnie przedstawiliśmy zakres ćwiczeń stabilności tułowia, która jest istotna z punktu widzenia funkcjonowania codziennego człowieka, jak i sportowca rekreacyjnego czy zawodowego. I na koniec zaproponowaliśmy naszym słuchaczom ćwiczenia wzmacniające, po to, aby odpowiednio przygotowany, rozciągnięty organizm wzmocnić poprzez proste rozwiązania, które jesteśmy w stanie zrealizować w domu z minimalnym nakładem sprzętu. Czy pańskim zdaniem te trzy bloki powinno się wykonywać jeden po drugim, za jednym zamachem? To wszystko zależy od determinacji osoby, która ćwiczy, warunków, w których się znajduje. Musimy wiedzieć, że ktoś, kto przebywa w warunkach czy kwarantanny, czy ściśle przestrzega zaleceń niewychodzenia z domu, czasami ma bardzo ograniczoną przestrzeń, więc każdy z tych bloków można wykorzystać osobno, a jeżeli dysponujemy większą ilością czasu i potrzebujemy więcej aktywności do tego, aby spożytkować energię, która w nas kipi, to możemy sobie te bloki łączyć, na przykład ćwiczenie mobilności z ćwiczeniem stabilności tułowia, czy też ćwiczenia mobilności dla całego ciała z ćwiczeniami wzmacniającymi. To ja podpytam o tych naszych trójkowych biegaczy, bo na pewno pośród nich są tacy, których będzie roznosiła energia i teraz, gdy są zamknięci w domu, mogą się dopytywać, czy na przykład dwa razy dziennie można robić te ćwiczenia. Jak najbardziej. Nie ma tutaj obostrzeń czy jakichś przeciwwskazań do tego, aby nie ćwiczyć dwa, a nawet i trzy razy dziennie, czy to przed posiłkiem, czy w momencie, kiedy zasiądziemy przed komputerem, wykonując pracę zdalną, czy czytając, przeglądając jakieś materiały, które gdzieś nam zalegały na półce, możemy po prostu wykorzystać to jako aktywny przerywnik i tą energię spożytkować, bo wiem, że wśród osób, które są aktywne na co dzień, ta energia skumulowana musi znaleźć ujście. Podpytam na koniec, czy któreś z tych ćwiczeń polecałby pan przed snem, po któryś będzie się może lepiej spało? Tutaj zdecydowanie polecałbym ćwiczenia rozciągające po ciepłym prysznicu. Takie ćwiczenia rozciągające znakomicie przygotowują nasze ciało. A dla tych osób, które mniej biegają, a borykają się z problemami bólu kręgosłupa, bo na przykład często siedzą przed komputerem czy w samochodzie, to ćwiczenia stabilizacji również są bardzo skuteczne, jeśli chodzi o profilaktykę bólu kręgosłupa i mogą być z powodzeniem stosowane przed pójściem spać. Proszę koniecznie zerknąć na portal albo trójkowy profil na Facebooku i ćwiczyć z nami. To nic przesadnie trudnego. Z każdym treningiem będziemy lepsi, bardziej gibcy i mocniejsi, a to się bardzo przyda, kiedy znów będziemy mogli biegać. Mamy nadzieję, że to wydarzy się niebawem. W Biegam, bo lubię za tydzień eksperckie rady na czas kwarantanny czy lockdownu, jak ktoś woli, od Pawła Januszewskiego, którego już roznosi energia. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Zachęcał i zapraszał Krzysztof Łoniewski. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, 17.26. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Ogłoszenie społeczne. Jeden. Jeden prosty gest. Jeden odruch serca. Jedna chwila, gdy myślisz o innych. A w zamian? Nie jeden uśmiech, nie jedna wdzięczność, nie jedno życie zamienione na lepsze. Przekonaj się, że jeden ma wiele wymiarów. Dzięki Fundacji Złotowianka twoja jedynka zmieni się w bezcenną wiarę, że w życiu można liczyć na innych. Więcej informacji na www.fundacjazłotowianka.pl. Ogłoszenie społeczne. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zbliża się 17.30. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. W ciągu najbliższych dni Ministerstwo Rozwoju przedstawi nowy, niezależny od tzw. tarczy antykryzysowej, program 1000+. Jego celem będzie dodatkowe wsparcie krajowych firm turystycznych w związku z epidemią koronawirusa. W ramach programu pomocowego udostępniane byłyby bony na wycieczki lub inne wydarzenia związane z turystyką o wartości 1000 zł. W ministerstwie trwają prace nad szczegółami, m.in. ile dopłacałby budżet państwa i komu taki bon mógłby przysługiwać, mówi wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Może być rozwiązanie, każdy dorosły obywatel Polski dostanie bon na tę usługę turystyczną. W niektórych krajach to funkcjonuje w węższym zakresie, tylko do dla pracowników sfery budżetowej, jako pewien dodatkowy bonus, a może to być też rozszerzone na wszystkich pracowników pracujących w danym państwie. Program 1000+, według planów ministerstwa, miałby wejść w życie po zakończeniu stanu epidemii. Również wtedy miałby zacząć obowiązywać dodatkowy system rekompensat dla ludzi i instytucji kultury, którzy ponieśli straty finansowe spowodowane epidemią, zapowiedział na naszej antenie wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin. Uruchomimy go o rozluźnieniu rygorów stanu zagrożenia epidemicznego. Taki specjalny program przygotowujemy. Dzisiaj już mamy uruchomiony program dotyczący twórczości w internecie, żeby różnego rodzaju aktywności kulturalne prezentować w internecie i mamy pieniądze na to, żeby takie rzeczy wspierać. Również będziemy elastycznie podchodzić do realizacji różnych zadań w programach ministra, do ich rozliczania, do ich przedłużania. Już teraz natomiast osoby zajmujące się kulturą i sztuką, zatrudnione na umowy cywilnoprawne i umowy o dzieło, mogą starać się o dofinansowanie z urzędów pracy. Natomiast samozatrudnieni mogą dodatkowo złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące i uzyskać świadczenie postojowe. O taką pomoc w pierwszych dniach obowiązywania tarczy antykryzysowej wystąpiło w sumie kilkadziesiąt tysięcy osób, poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Niezbędne informacje o tarczy antykryzysowej dostępne są na stronie gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Specjalny przewodnik antykryzysowy antykryzysowy dla przedsiębiorców przygotował także Polski Fundusz Rozwoju. I o tej publikacji, a przede wszystkim o formach pomocy finansowej dla przedsiębiorców, porozmawiamy o 18.30 z Bartoszem Marczukiem, wiceprezesem PFR. Na koniec notowania walut. Euro kosztuje 4,57 zł, dolar 4,19, funt brytyjski 5,20, natomiast frank szwajcarski po 4,33 zł. A o gospodarce będzie jeszcze mowa za mniej niż kwadrans. Państwa gościem będzie Tadeusz Kościński, minister finansów. Krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy i w centrum gdzieniegdzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 0 do plus 4, w rejonach podgórskich mróz od minus 3 do minus 5. Jeszcze chłodniej na Podhalu, tam około minus 5. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Program trzeci Polskiego Radia, 17.33. Uśmiechów wiele ma godzina zwykłego dnia. Nie zginiesz w tłumie, póki jeszcze umiesz przystanąć, gdy zaśpiewa ptak. Przystanąć, gdy zaśpiewa ptak. Daleka droga twa, za dalą inna tal. Choć nie ma kresu, dobrze wiesz, że droga ta prowadzi gdzieś. Że droga ta prowadzi gdzieś. Niewyśpiewany jeszcze świat, niezapalone jeszcze światła, co ludzką twarz jak dobry sen rozjaśnią. O Bogu zamyślona barwy dnia, to wszystko dzięki Tobie trwa, to wszystko w Tobie trwa. Wśród wielu ludzkich spraw pamiętaj, nie jesteś sam. Audycję zapraszamy do Trójki, program trzeci Polskiego Radia. Wspominamy, proszę Państwa, 15 lat temu w Watykanie zmarł Karol Wojtyła, 16 października 1978 roku wybrany na papieża. Wasze powołania, wasze zawody są różne. Musicie dobrze rozważać, w jakim stosunku na każdej z tych dróg pozostaje bardziej być do więcej mieć, ale nigdy samo więcej mieć nie może zwyciężyć. Wspominamy dzisiaj słowa papieża Jana Pawła II, który odszedł dokładnie 15 lat temu. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, zalecamy i przypominamy. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. A już za chwilę w programie trzecim Polskiego Radia rozmowa z ministrem finansów. Jeśli państwo mają jakieś pytania do Tadeusza Kościńskiego, zachęcam. 22 i 7 trójek, można wysyłać także wiadomości e-mail na mój adres zd@polskieradio.pl. SMS-y też mile widziane. Bardzo proszę, 71 335. Będzie między innymi o sytuacji gospodarczej, jak kryzys się rozwinie, kiedy być może się skończy, jak odbije się na państwa firmach i jak, na jaką pomoc państwo mogą liczyć, bo wiemy, że będzie także druga specustawa. O szczegółach kwadrans przed 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek w każdej sprawie zachęcamy. Dzień dobry. Mam takie krótkie pytanie. Czy bezpieczniejsze jest noszenie własnego koszyka wiklinowego na zakupy niż pranie tam, korzystanie z wózka czy z koszyka sklepowego? I czy to

No, może stan globalnej gospodarki, od tego na razie zacznijmy. Bardzo niepokojące informacje. Dzisiaj na przykład przeczytałem, że liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wyniosła ponad 6 600 000 i to jest, jak pan wie, panie ministrze, absolutny rekord w historii. W ciągu tygodnia jeszcze nigdy Amerykanie nie złożyli aż tylu wniosków. Zerkam także na informację agencji ratingowej Fitch Ratings, która obniżyła prognozę dynamiki i światowej gospodarki. Obecnie prognozuje spadek globalnego PKB o 1,9%. Z jaką sytuacją, panie ministrze, w światowej gospodarce powinniśmy się teraz liczyć? Po pierwsze, to co pan redaktor powiedział, to jest bardzo szybki spadek wszystkich gospodarstw na świecie. Pytanie do 10 punktów jest, czy to będzie również bardzo szybki wzrost, jak skończy się ten kryzys, czy ten wzrost będzie powolny, jak widać to, co się dzieje w Chinach. To myślę, że oni dość szybko wrócili do jakiegoś poziomu, więc tutaj jeszcze żyję tą nadzieją, że globalna gospodarka będzie dość szybko się podnosiła. A właśnie, to jest bardzo interesujące pytanie o to, jakiego rodzaju kształt może mieć to spowolnienie i potem ewentualnie to odbicie gospodarcze. Czy my się szykujemy na coś takiego, że myślę już teraz konkretnie o Polsce, że na razie jest wyraźne spowolnienie, być może recesja, a potem natychmiast odbijemy, czy to odbicie będzie, na to odbicie będziemy musieli poczekać? Myślę, że to wszystko zależy, jak długo to będzie. Myślę, że w maju, jak zaczniemy się już odbijać, czy już będziemy już żegnać ten kryzys, to możemy jeszcze mówić o tak zwanej literce V, że tak jak szybko gospodarka wyhamowała, to i dość szybko jeszcze zacznie rosnąć, bo przedsiębiorstwa to tam zamroziły swoje działalność, znaczy nie zbankrutowały. Ale jak będziemy jeszcze w maju rozmawiać o kryzysie, że jeszcze te epidemia ten będzie u nas, to już wchodzimy wtedy już tam do czerwca, lipca i już to trochę gorzej, bo to sporo w przedsiębiorstw już wtedy będzie niestety zbankrutuje i nie tak łatwo się otworzą, więc to już tam dużo, dużo wolniej. A nie daj Boże, jak będziemy jeszcze rozmawiać o tym kryzysie na jesień, to już wtedy można liczyć, że jeszcze rok, dwa nim wyjdziemy z tego kryzysu. 3,7% prognozowany wzrost gospodarczy w ustawie budżetowej na ten rok to pewnie przeszłość, to historia. Czego pan się spodziewa, jakiego wzrostu w tym roku? No, to każdy dzień, praktycznie każdą godzinę można tutaj nową cyfrę tutaj podać. Jeszcze tydzień temu, czy nie cały tydzień temu, to Fitch w piątek prognozował, że 1,8% dla Polski w tym roku. Codziennie to jest troszeczkę takie trudne do uwierzenia, że jest to możliwe, więc jak wyjdziemy z tego kryzysu tam pod koniec maja, to myślę, że jeszcze będziemy na zero lub jeszcze tam 0,5% dodatni, ale jak już rozmawiamy o koniec maja, czerwiec, to już wchodzimy w negatywny scenariusz. Czyli w recesję. Dokładnie. Rozumiem, że pan, panie ministrze i eksperci, którzy piszą te prognozy w Ministerstwie Finansów, uzależniają sytuację gospodarki i te prognozy od sytuacji zdrowotnej po prostu, tak? Od rozwoju epidemii. Dokładnie, bo tak długo jak mamy ten aspekt zdrowotny, to tam mamy tak zwany lockdown, że wszyscy siedzimy w domu cicho, nie pracujemy, czy pracujemy zdalnie, ale oczywiście to jest na dużo wolniejszych obrotach, nie wydajemy tyle pieniędzy jak normalnie. I tutaj tym szybciej będziemy mogli wyjść z naszych domów do pracy, do sklepów, to tym szybciej nasza gospodarka będzie odbudowywana. Budżet państwa w roku 2020 miał być zrównoważony. Wydatki miały równoważyć się z przychodami. Pewnie z tą sytuacją musimy się pożegnać. O jakim deficycie pan w tej chwili myśli w budżecie? Mamy szczęście, w tym nieszczęście, że planowaliśmy ten budżet zbilansowany. Również przez ostatnie kilka lat obniżyliśmy dług państwa, więc z tego punktu widzenia to mamy dość relatywnie oczywiście komfortową pozycję, żeby wchodzić w ten kryzys, bo mamy tam już do 3% deficytu, gdzie nie musimy tam nikogo się pytać, czy możemy powiększyć ten deficyt, jak i możemy zwiększyć dług publiczny. Ale o ile będziemy musieli nowelizować budżet i jaki dług publiczny, to jest za wcześnie, bo po pierwsze mamy na ten moment nam specjalnie działać, ustawa dała to możliwość, że możemy przez różne pozycje w bilansie budżecie ruszać bez potrzeby nowelizowania budżetu. Jak również mamy zabezpieczoną płynność na ten moment oczywiście, że już mamy prawie ponad 90% naszych potrzeb pożyczkowych już zrealizowane, więc tutaj na dzień dzisiejszy finanse publiczne są stabilne. Mamy tam kilka miesięcy, gdzie możemy zobaczyć, jak tutaj ten kryzys będzie dalej się toczył i odpowiednie nowelizacje budżetu pewnie tam koniec maja czy czerwiec. Czyli jakby sam fakt konieczności nowelizacji to jest raczej przesądzone. Pan nie bierze pod uwagę takiej sytuacji, w której nowelizacji w ogóle nie będzie. Ja myślę, że będziemy w nowych realiach, będą nowe potrzeby i tutaj myślę, że nowe będziemy musieli niektóre duże inwestycje robić w Polsce i tutaj myślę, że będzie potrzebny i na pewno będzie deficyt. Tutaj można tam przyjąć i tutaj odpowiedniej nowelizacji z tego punktu widzenia będzie potrzebna. Panie ministrze, tarcza antykryzysowa, ona ma pomóc, ona ma osłonić przedsiębiorców, pomóc przetrwać biznesom, przynajmniej niektórym. 212 miliardów złotych, o takim finansowaniu mówimy. Tej żywej gotówki to na poziomie około 60 miliardów. Zastanawiam się, czy pan jest spokojny o źródła finansowania wszystkich tych działań zapisanych w tarczy antykryzysowej. Tak, absolutnie. Tutaj te 212 miliardów, co jest całościowo, to jesteśmy pewni, że to możemy to wszystko sfinansować. Też to jest tylko pierwszy tarcza. Nasza pierwsza potrzeba była, żeby jak najwięcej płynności włożyć na rynek, żeby te mikrofirmy mogły mieć dostęp do gotówki i przetrwać. A teraz pracujemy na kolejną wersję tarczy, żeby pomóc tych większych firm, średnie i większe firmy. No właśnie, to ważna deklaracja. Mamy do czynienia, w tej chwili trwają prace legislacyjne, czy zakończyły się właśnie nad ustawą, nad pierwszą tarczą antykryzysową, nad tą pierwszą specustawą. Rozumiem, że będzie druga. Tak, będzie druga i kolejna. To jest po pierwsze mamy teraz trochę więcej czasu, bo musieliśmy tą pierwszą ustawę bardzo szybko przypuścić, bo niektóre zobowiązania, które przedsiębiorcy mają na 1 kwietnia, bo to musieliśmy pilnie to wdrożyć, żeby odroczyć składanie różnych deklaracji czy płacenie podatków i tak dalej, więc odroczyliśmy to nam na różne terminy. I teraz mamy troszeczkę więcej czasu, żeby zastanowić się, czy niektóre terminy jeszcze dłużej, jeszcze dalej wydłużyć, powiedzmy, wdrożenie takie rzeczy jak kasy fiskalne online'owe, czy tam nowe matryce VAT-u i tak dalej, to możemy teraz rozmawiać z rynkiem, czy to nie trzeba przesunąć, powiedzmy, do końca roku, więc to są kolejne działania. Jak również słuchać teraz rynek, co rynek nam mówi, co możemy zrobić i co powinniśmy zrobić dla firm średnich i większych. Panie ministrze, zastanawiam się, jakie zmiany planujecie dotyczące poboru podatków teraz, jeszcze podczas trwania epidemii. Czy są jakieś terminy przesunięte? To zgodnie z ustawą też przesunęliśmy, że powiedzmy podatek PIT to dla podatników jest to oficjalnie tam do końca kwietnia, ale myślę, że i tutaj z automatu e-PIT wszystkim złoży ten. Ale jest możliwość bezkarnie, żeby do końca maja to korygować i tam nie będzie żadnych kar. Jak również tam PIT 4 dla pracodawców jest przedłużone od razu tam do 1 czerwca. No właśnie, bo to cenne wskazówki, o to słuchacze pytają, ten PIT 37, ten bardzo popularny, spośród nas bardzo wiele składa tę deklarację. Ona jest w tej chwili składana automatycznie, w internecie ta deklaracja jest. Jeśli państwo nic zupełnie nie zrobią, nawet jeśli państwo się nie zalogują do systemu i nie zatwierdzą, ani nie zaprzeczą, to deklaracja zostanie złożona. Ona, panie ministrze, rozumiem, zostanie złożona tak jak zwykle, z końcem kwietnia, tak? Dokładnie. I wtedy z automatu wszyscy wtedy złożyli swój PIT, ale mają kolejny miesiąc, żeby tam skorygować, jak taka jest potrzeba i tam zapłacić dalej, bez żadnych kar. A właśnie, pytanie o to, o podatek. No bo jeśli ja mam dostać coś z fiskusa, no to grzecznie będę czekał, im szybciej złożę, tym lepiej. Chętniej i szybciej dostanę te pieniądze. Ale jeśli ja muszę zapłacić jakiś podatek dodatkowo, a deklaracja złoży się automatycznie z końcem kwietnia, a co z tą zapłatą? Kiedy będę musiał